Vannak olyan helyzetek, amikor legális dolgokat érzünk cikinek vagy zavarónak. Például lehet, hogy nem merjük elkérni valakitől a pénzt, amit korábban kölcsön adtunk neki, vagy beteget jelenteni, amikor valóban betegek vagyunk. Ugyancsak kevesen vagyunk, akik ki tudják mondani a fodrászuknak, hogy nem elégedettek a hajvágás végeredményével. Ezekben a helyzetekben is láthatjuk, hogy a törvényes dolgoknak is lehetnek olyan társadalmi vagy érzelmi következményei, amelyek befolyásolják, hogyan viszonyulunk hozzájuk. A mai témánk tehát az, hogy mi az, amit illegálisnak érződik megtenni, miközben teljesen szabályos, erre találunk most néhány példát saját kútfőből is, és Facebook követőink segítségével. Nagyon sokan írtak ehhez hasonlót, hogy egyik áruházba a másik áruház feliratos szatyrával bemenni. Tehát az a helyzet, amikor nem jössz egy másik boltból, ahol shoppingolt, hanem otthon előveszed a Tesco-sat, és elmész vele a Peribe, és amúgy szerintem ez... Egyrészt szerintem teljesen ér. Várjál, senkit nem érdekel. Te mindegyikre ezt fogod mondani, mert neked a gátlásaiddal kevésbé van problémád. Sőt, lesz egy olyan, ami Robi specifikus, majd úgy teszem fel. Én is ráéreztem az egyik. Na várjál, egyébként képzeljétek el, hogy ez nekem nagyon fura volt elsőre, mert azt hittem, hogy ez senkit nem érdekel, de a nagymamám nekem mindig ezt tolt, hogy ne menjél Eszterke a Pennybe Tesco-s szatyorra, és tök kíváncsi vagyok azóta is, hogy mi lehetett mögötte. Nekem az a tippem, hogy az ő ilyen kis sváb rend és munkamániás agyában ez így a rendetlenség szimbóluma lehetett, tehát egy olyan szintű alvilági megnyilvánulás, aminek tényleg a következő lépcsőfoka, hogy heroin mámorba fekszel valami üresen álló ház lépcsőjén. Hogyha tehát, ha azt nem tudod összerakni, annyira nem vagy rendes, hogy ezt nem tudod párosítani, hogy melyik boltba, melyik szatyor kell, akkor tényleg semmit de nem lehet. De akinek ez az algoritmus a fejében van, hogy gyakorlatilag ennyire predesztinált vagy, hogy ha a nadrágodat nem vasaltad ki, akkor le fogod mészárolni a családodat, de ha kivasaltad, akkor biztosan nem is lehettél te, belőlük lesznek azok az utcaembere szomszédok a esti híradóban vagy a kékfényben, akik mindent összekötnek, ha szép, akkor jó is, ha csúnya, akkor gonosz. Pedig olyan rendesen köszönt. Ha köszön, akkor nem lehet se tolvaj, se semmi. Nem azt mondom, hogy tolvaj nem lehet, hanem elég azt mondani, hogy nem öl, mert egyébként az ugyanaz, aki a lopást is csinálja, mert aki hazudik, az lop is, aki lop, az öl is. Tudod, ezt is így levezetik, hogy a dolgok, a világ folyamatai, vagy az emberi akarat és ellenakarat folyamatai, azok, hogy ennyire megállíthatatlanok, ez olyan, mintha magáról is azt mondaná, hogy ő, ha egy kicsit is félrelép, akkor másnap lángokban fog állni a világ, mert ennyire nem tud az ember az önuralmára támaszkodni, pedig hát de, hiszen ő is még sose ölt meg senkit, és nem lopott el semmit, elvileg, miközben volt már ráncos a ruhája. Puzsér, te jársz boltba, vagy a szolgáid járnak helyetted? Járok boltba. És hogyha elmész, de a szolgáid akkor... is járnak boltba? És milyen szolgáim, a szolgáim csak saját maguknak vásárolnak a boltba. Nekem nem kell vásárolniuk semmit a szolgáknak. Hogyha elmész, akkor egyezteted a boltot a szatyorra? Én nem. Én általában nem egyeztetem a boltot. De én sokkal alapvetőbb dolgokat sem egyeztetek semmivel. Nem, hogy a boltot a szatyorral. De milyen OCD-s vagy? De nem erre. Nem erre? Ja, igen, ez nem egy ilyen általános dolog? Nem vagyok, igen. Na, de okay. Én nem hiszem, hogy ez számon kérhető, hogy a bolthoz igazítsd a szatyrot. És egyáltalán ezt a fajta márkahűséget, meg brandhűséget, ezt ilyen kicsit, jaj, talán nem is kicsit, ilyen agymosott identitás krízisnek érzem. Tehát ennek a konzumidiotizmusnak érzem. Annak, hogy valakinek nincsen saját identitása, és kölcsönveszi a Nike identitását, uh-huh. és akkor magára varja az Air Jordant. Mondtam egy példát. Uh-huh. Ennek a lépcsőháza az, amikor te leegyezteted a szatyrodat azzal az üzlettel, ahol vagy, mintha bárkit érdekelne. Nem a lépcsőháza, mert tudod azt, hogy valaki mondjuk a Michael Jordan, vagy bármilyen sportolónak a képességeitől olyan szinten érzékenyül el, vagy csodálja meg, hogy ez ennek emléket állít valamilyen formában, kicsit bálványozza, azt meg tudom érteni az jobban, mintha az, hogy hol veszem a zsömlét, az vált ki belőle egy te spáros tetkót láttál már, mert azért az súlyosabb, mint a Nike is tetkó. De az Air Jordan az egy brand, az egy márka. Az Air Jordan, az a Nike-nak az albrandje, a Például, hogy mondjak egy példát, a Paris Saint-Germain labdarúgó csapatának a mezeit, azt az Air Jordan gyártja. Tehát értem, hogy a Nike gyártja, de nem a Nike logó szerepel rajtuk, hanem az Air Jordan logó szerepel rajtuk. Az olyan, mint a Nike logó, kvázi. Tehát amikor te az Air Jordant magadra varrod, akkor te nem Michael Jordant varrod magadra. Százféleképpen ábrázolhatod Michael Jordant, ahogy az Michael Jordan lesz. De ha az Air Jordan logót varrod magadra, akkor te egy divatmárkát varsz magadra. Jó, oké. Okay. Szerintem ez egy rendszimbólum, de egyébként van egy csomó boltos, most elmondom az összeset egyben, mert van négy, és akkor amelyik megihlet titeket, arra reagáljatok. Valaki azt mondja, hogy illegálisnak érződik kimenni az üzletből anélkül, hogy vásároltál volna valamit. Valaki azt mondja, hogy élelmiszert vásárolni az egyik boltból, majd elmenni a csomaggal a másik üzletbe, vagy besétálni egy élelmiszerboltba, lazán elmenni a biztonsági őr mellett, miután nem vettél semmit, van, akinek ez nem komfortos. Mint az első, csak és őr is van. Igen. Hozzá, hogy kimész üres kézzel, és akkor miért jöttél be? Hát biztos, hogy ki kell vigyél valamit. Ha igen, nem látszik, akkor nem. A kabátod alatt van. Igen, és akkor végül kipróbálni egy ingyenes termékmintát az üzletben, majd elsétálni, és nem venni a termékből. Egyébként az utóbbinál ne hibáztasd magad, mert ez egy marketinges. Erre való az ingyenes termékminta, hogy kipróbáld, és ne vásárolj. Igen, ilyen a 10 000 forint, nem, meg a zsák krumpli is egyébként. Arra való, szerintem, hogy ha már kaptam termékmintát, akkor leszavazok. Igen. Tehát nem arra, hogy elsétálj, aha, hanem hogy lekötelezzen annyira. Mert a becsületességét célozza meg az egyszerű embernek, a többségnek, igen, egyébként, aki még soha nem emelt el semmit, ami másnak kárt okozott volna, és ezért azt gondolja, hogy a kedves kislánytól ott a pénztárnál kapott egy darab sajtot, tehát akkor ő vesz egy ilyen 20 dekásat belőle, mert nem fogja ingyen. Nem akar potyázni. Ja, most bejöttem az étterembe, ha még a kabátomat se vettem le, kimehetek. De ha már leültem, és az étlapba beleolvastam, akkor már legalább ígyunk egy presszót. Nem, hát ez a visszaélés a polgári normákkal. Uh-huh. Igen, tehát a termékminta az egy manipulatív, nem hurok, hanem mi ez, horog. Horog, amit ők bedobnak, és már a szádba van ragadva. És nem is, és csak nem, a termékminta. És csinálhatsz valamit, de az a szégyenedbe fog, vagy a lelkiismeretedbe, bűntudatodba fog kerülni. És ezzel ők a kreatív értekezleten számolnak. Igen, igen. Ezzel szemben egyébként kimenni valahonnan, mert nem volt valami, velem például nekem ez nyomorom, rendszeresen előfordult a múltban, és még most is, de nem, most már nem ingerel annyira, hogy mondjuk bemegyek, nem tudom, kell valami kókusztej konzerv, vagy kókusztej szín is. Uh-huh. Semmi más nem akarok, de azt tudod, az a zöldség, kenyér, tojás, sajt, hús, után jönnek ezek az ilyen érdekességek, hogy kávé, rákcsa, tészta, az a rumlisabb sorokban van már. Ezeknek nincs departmentje, hogy kókusz származékok, hanem az ott van, ahol a gomba, meg az uborka konzerv, meg a bébi kukorica, meg nem az... a nemzetközi konyhánál van? Nem, mert ez egy tök természetes dolog már szerintem, és akkor már tele van a kosaram, már itt az én 12 000 forintnyi valami van a kosárban, amikor kiderül, hogy nincs is kókusztej, és akkor hozok egy döntést, hogy a többit nem azért vettem meg, mert ez a heti normális bevásárlás, hanem most éppen erre jártam, vagy tetszett, és hogy vagyok-e annyira hülye, hogy ezt mind megveszem, miközben a kókusztejjel nem láttak el, amiért jöttem, vagy ott hagyom a kosarat, ahol nálam volt, esetleg visszateszem a 3-4 dolgot a helyére, és kisétálok az üzletből, mert nem akarom támogatni, ha ezért jöttem ide, benzinkút, dettó, tankolsz 20, meg 30, meg 40 000 forintért, bemész, hogy kérsz egy mosójegyet, és mondják, hogy nem jó a mosó. Ezért tankoltam nálatok, sőt, ezért tankoltam egyáltalán, mert napokig ráérnék még, és nem érdemlitek meg, ha nem jó a mosó, és olyankor hülyére vetnek érzem magam, és ott tipikusan ott derül ki a pénztárnál, amikor már a benzin már a kocsitban van, hogy egyébként, amit itt hirdetünk, hogy mulatozhatsz, az nincsen, túrós táskákat már megették, a laktózmentes tej sose volt, semmi nincsen, ami számodra itt érdekes lehet. Itt egy játékelméleti problémába hoznak bele téged. Elköltöttél egy csomó időt azzal, hogy egy csomó dolgot összeválogassál, és most az egyik összetevő, ez a kókusztej hiányzik. És ebben a helyzetben neked mindazt az időt és energiát, amit ráfordítottál arra, hogy az összes többi összetevőt összeválogasd, most ki kéne dobnod. Most, ha lerakod a kosarat, és kisétálsz, az azt jelenti, hogy az előző 10 percet értelmetlenül töltötted. És akkor a rossz döntés az az, hogy benne maradsz a vesztes játszmában, és inkább megveszed ezt, és hajkurászod tovább valahol a kókusztejet. Uh-huh. Mi van, ha én tomkát akartam főzni, és abba kell kókusztej, de már a kosaramban van galangál, meg kaffirlime levél, meg paradicsom, meg gomba, meg koriander, meg halszósz, meg mit tudom, amit abba bele kell rakni, és az az egy dolog, az, ha az nincs, akkor a többi sem kell legyen. És tudod, hogy nem tudod összeállítani, összerakni a föld, tűz, víz, levegő Power Rangers-t végül, mert az egyikük az otthon náthás. Na és hogy szoktál dönteni, mert erre kíváncsiak a hallgatóink, hogy akkor ott hagyod ilyenkor többségében? Miért írnak neked? Itt írják, igen, itt több mint 2 millióan írtak eddig, hogy vajon hogy szoktál dönteni? Ebben te hihetlen, de Rákai Filipik képességeid vannak. Tehát egy nap 6 milliárd forintot fogsz kapni filmre. Hányan látták? Ezzel a hozzáállással. Ezt szokták mondani az influencerek, hogy amikor, és hát ők nem mondják, de én mondom, hogy amikor úgy kezdődik egy videó, hogy nagyon sokan kérdeztétek, akkor ez azt jelenti, hogy senki nem kérdezte, csak el akarom mondani. Amikor Knézi Jenő azt mondta, hogy sokak véleménye szerint, akkor mindig lehetett tudni, hogy a Jenő véleményét fogjuk hallani. Ez ugyanaz. Nem mondhatja a sajátját. De mondd el, Oszi, már, hogy ott hagyod-e a cuccot, vagy megveszed. Nem, hát nem veszem meg, viszont nem hagyom szét a kosaram, mert a dühöm az nem azok felé szól, ha dő egyáltalán, hogy akik ott a áruk utána el kell, hogy pakolják helyettem, hanem de visszateszem és elmegyek, mert nem mindegy, hogy mennyi idő, mert abból volt ennyim, hanem egyszerűen nem jön létre az, amiért én ide bejött. Nem fogom megkapni, viszont fizetek érte, majd egyszerre szeretném megvenni, és úgy távozni a boltból, hogy hazamegyek, és főzni tudok belőle valamit. De úgy, hogy egy dolog nincs ott, és csak mert bejöttem, és megfogdostam, nem fogom megvenni, holott én az a generáció vagyok, akire rászóltak, hogy ne fogd meg, mert meg kell venni, és amikor eljutottunk Ladával Bécsbe megnézni, hogy mennyibe kerül a Commodore 64, meg hogy a floppy az azért drága, meg ilyen, és bementünk a Shopping Zoo Citybe, akkor ott furcsa volt, hogy itt meg lehet érinteni a dolgokat, amiket egyébként nem muszáj megvenni, és kim vannak a polcon, és nincs közte egy lenkenéni. Ez egy szabály volt itt régen, hogy nem lehet megérinteni a dolgokat? Háromféle termék volt, és egy csomó mindent, a kenyeret is a pultostól kérted a pénztárnál, és ő szeletelt, vagy vágott egy fél kilót egy ilyen ekkora vekniből, amit mondtál, egy csomó minden, az között ott volt közted és a termék között a boltos, sokkal inkább, mint most. Most már sokkal önkiszolgálóbb a dolog. Ugye most is vannak ilyen 10-20 ezer forintos piák, amiket kiraknak az egyes pénztárakhoz, hogy azt azért nem hagyjuk ott szét, mert az nem egy, nem tudom, ilyen kocintós bor, vagy egy olyan viszki, vagy nem tudom, de alapvetően a legtöbb dolog az kín van a polcon, és egy csomó mindenen, a sajtokon például van ilyen, mi ez, ez a elektromos lopásvédelmi, nem tudom, de mondjuk a Párizsin azon nincsen. Bizonyos termékekről nem képzeljük el, hogy azt így az emberek ellopják. Viszont a sajtot lopják a legjobban a közérte. Szalámi lopás az kockázatosabb, mint a parizer lopás, az biztos. Ez a média világából nézve ez már egy tanulság. Neked érdekes, de annak, aki a rádiót úgy rádiózik, nem úgy, mint te, hanem hogy hallgatja, mert én is gyerekkorom óta rádiózom, egy ideig, mint hallgató. Tehát, hogy annak ez nem olyan érdekes, a szalámi. Ez feltétlenül tanács. Ez a egy tanács. De tudod, mert amikor lopsz, akkor úgy állsz hozzá, hogy úristen, lopok, akkor olyasmit lopok. Nem úgy állsz hozzá, hogy hát akkor én nagyon-nagyon éhes vagyok, nagyon-nagyon hiányzik az az 500 forint ahhoz, hogy vegyek parizert, és nagyon-nagyon hiányzik az a 3500 forint, hogy vegyek szalámit. Hát akkor inkább a parizert lopom el, hiszen ahhoz kevesebb hiányzik, hanem úgy áll hozzá, hogy van egy egységnyi kockázat, hát inkább kockáztatok azért, hogy szalámit tegyek, mint hogy parizert tegyek. Mondjuk racionális, és igen. A racionalitását az szerintem egyébként az érzelme is lekövetik, mert a kapzsiság meg a haszon maximalizálás is ott van mögött. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen szellemvezérelt, de azon ritka pillanatok egyike, amikor a racionális alátámasztást azt követi a viselkedés is, és közte így nem törik össze a nagy terv, hogy majd tudod, a rég nem látott anyámnak, hogy fogok a nyakába borulni, meg, vagy hogy nem. Blokkal kapcsolatban én amikor beszoktam menni a DM-be, ott veszek egy zabtejet, mert 600 forint és nem 900, meg 1100, mint minden, amit a másik boltban árulnak, és azzal a tejjel utána behaladok a jóval nagyobb hipermar vagy szupermarketbe, ahol viszont ugye rajtam van az, hogy itt ezt bármikor kérhetik, hogy itt a határőrök mikor fognak engem elkapni a Warburg csomagtartójában, miközben nyugatra szökök, hogy ez itt nem való, hogy van nálam valami, amit egyébként ők nem is árulnak, hiszen az valami DM specifikus dolog. De és a blokkot? Csak ilyenkor elkérem a blokkot a DM-ben, mert oda a Spár előtt szoktam bemenni. És ez ugye nyomorult, tudod, és már csak azért is nálam van, mert hiába mutatod meg mondjuk egy biztonsági őrnek, annak fogalma nincs, hogy ők ezt nem árulják, maximum a pénztárosnak. De azt és látja, az hogy azzal ilyen... sétálsz be. Mit, a MediaMarktban van ez, hogy befelé mutatom, hogy fie, van nálam egy ilyen. Egy tévé. De most a Spárban nem fogsz integetni egy tejjel, viszont kifelé ettől még tartasz tőle, hogy ennél kellemetlenebb, mint hogy arról kelljen beszélni, hogy loptál egy tejet, érdemes egyszerűen egy darab papírt megtartani arra a negyed órára. Persze. Illegálisnak tűnik kiszállni a kerekes székemből, írja valaki, nem vagyok teljesen lebénult, de segít, a tolószéken van. Az emberek viszont mindig azt hiszik, hogy fogyatékosságot színlelek, amikor kiszállok a székből, de itt amúgy a feladat nem az lenne, hogy valaki elengedje ezt, hogy mit szólnak. Tehát úgy is szólnak valamit, ha végig benn maradsz, aki rossz indulatú, azt fogja mondani, nézd már itt a kerekes székes. Ha botorkálsz nélküle nagyon nehezen, akkor aki rossz indulatú, azt fogja mondani, haladjon már, nem igaz? Aki meg így váltogatja, akkor is, ha rossz indulat van benned, vagy az ítélkezésbe leled örömöd, akkor tök mindegy, hogy mi a helyzet pontosan. Hát ez a kiszállás a kerekes székből, ez egy nagyon megpecsételt dolog. Tehát az a helyzet, ez a Friderikus által is megpecsételt. A Friderikus csinálta azt a Friderikus showban, hogy bejött egy kerekes székben, és a tus hangjára kiugrott a kerekes székből, hogy kezdődjék a show. És miért jött be kerekes székbe? Minek a hangjára? Tudjuk, volt hát ez volt az élmény. Ez volt az élmény. Semmi. Ez csak egy poén. Egy poén. Milyen meglepő és mulatságos. Mert hogy meglepő, hogy a Friderikus az testi fogyatékos, vagy hogy lerokkant, és mulatságos, hogy mégsem. Hú, de megijedtem, hogy valami baja történt a Friderikus úr. Ja, egy ország. Ja. Egy ország ijedt meg ezen. És tudod, itt a barátunk az részlegesen rokkant, azért van kerekeszéke, de csak részlegesen rokkant, de az asszociáció nem ez lesz, hanem az lesz, hogy tudod, vagy, tehát akárhogy is, kerekes székbe nem teljesen rokkantam beleülni, és kiszállni belőle, tudod, felállni a kerekes székből. Hát ehhez tartoznak bizonyos körülmények, amikor a Jézus Krisztus azt mondja, hogy kelj fel és járj. Ez az, amikor legálisan fölkelhetsz a kerekes székből. De minden más esetben magadra vesz. Sokkal összetettebb nehézség lehet ez, mert az emberek tényleg ilyen vagy fekete, vagy fehér állapotot várnak el attól, aki mondjuk, hogy kerekes székhez van kötve. Egyrészt az, hogyha ha neked bármilyen képességvesztésed van, legyen az szerzett vagy veleszületett, az jelentsen azt, hogy akkor nézzél úgy ki, mint amit a parkolóhelyre festenek. Tehát tartozzon hozzád nagykerék meg kiskerék. Ha te kiszállsz egy drága kocsiból, amin van egy mozgáskorlátozott embléma, de nem kerekes székkel mész, hanem mondjuk minden lépésed irtozatos fájdalom a gerincedben, de azért tudsz menni 5 percig, és utána eleged lesz belőle egy időre, akkor le fognak köpködni, és az autód miatt elsősorban, nem pedig az embléma miatt, mert ha te korlátozott vagy, akkor ne legyél sikeres. Ne járkáljál. Ne legyél pénzed. Ne derüljön ki, hogy ennek ellenére is hátratett kézzel is leúszod őt 50 méteren. Az van, hogy itt egy előnyt élvezel, akkor lássam a hátrányt, amit elszenvedsz. És ha nem látom a hátrányt, csak az előnyt, akkor csaló vagy. És ugyanez vonatkozik arra, amikor a kerekes székből felállsz, mert oda tudsz menni, levenni valamit, de fáj, vagy instabil, de vajon mennyire instabil és mennyire fáj, mert az aki tulajdonképpen a fájdalom ellenére is egyenesen úgy tud járni, hogy elhiszed, hogy neki semmi baja nincsen, azzal szemben sokkal ellenségesebbek lesznek, mintha sántít egy picit. Az az ember, aki jól tud járni, csak nem sokáig, az jobb, ha viszi magával a kerekes széket, mint emlékeztetőt mindenkinek, aki látja, hogy lát, amúgy én ezzel vagyok, tehát, hogy majd vissza fogok ülni, nem meggyógyultam. Ha pedig nem viszi magával, vajon rászorult-e valaha a fájdalma közben arra, hogy egy picit rásántítson, csak hogy ne nézzék ki a neki járó, tudod, kedvezményeket az állapota miatt. És ez mennyire nyomorult, hogy van fogyatékod, szerencsés vagy, hogy egy pillanatra el tudod hagyni azt a széket, de meg kell játszanod magad, hogy el is higgyék, hogy ez jár neked. Tudod, ez ilyen, mi az a félig üres epizód nagyjából, úgy képzelem. Beszélgetéseket rögzíteni írja valaki, ugye ez több országban tök legális, azért veti fel a hozzászóló. Itt Magyarországon ugye képmás, hangfelvétel készítéséhez olyannyira kell a hozzájárulása a másik félnek, hogy még szóban sem adhatod tovább azt az infót, amit felvettél előtte. Tehát itthon ez, mondjuk ez nem is kéne ez a szabályozás, szerintem ilyet tök alap, hogy nem csinálunk, de ennek én több ismerősömről tudok, aki csinálja, és mindig az a szöveg, hogy hát majd vitás helyzet esetén, mert én szolgáltató vagyok mondjuk, egy műkörmös, most direktőt mondok, ami ilyen ismerősöm. Hihető. És akkor meghihető, és akkor, mert hogy majd össze fogunk veszni az időponton egyszer valakivel a következő 5 évben biztos, mondjuk 4 alkalommal, uh-huh. És akkor én fogom tudni igazolni, hogy ez mondjuk tök jogos volt. Tehát jelzés nélküli hangfelvétel rögzítésről igen, beszélünk, telefonos? Igen, összes telefonos felhívás rögzítéséről van uh-huh. szó, de azért Vagy személyes megbeszélés rögzítésére. Na hát erről van szó, hogy itt mindig kerekedik néhány info azért a beszélgetések közben, mivel zsarolható, vagy kibeszélhető, hogy megfogható a másik. Tehát ezért viszont tök nagy red flag szerintem, mert szerintem ugyanezek az üzeneteidet tovább küldő, meg kibeszélő arcok. Eszter, én ezt most nem fogtam föl, hogy most olyan dolgokról beszélünk, amelyekről azt gondolnánk, hogy illegális, pedig egyébként csak a gátlásaink és a bűntudatunk szólít meg bennünket, és egyébként legális. Te meg a hangfelvétel készítésre hivatkoztál, ami szerintem nálunk az, hogyha nem szólsz róla, hogy felveszel valamit, az egyáltalán nem legális. Most nálunk akkor szólni kell, de egy csomó országban legális, és nem kell szólni, és ahonnan ez a hozzászólás jött, az egy másik ország. Aha. És ezért tök illegálisnak érzi az ember, mégis pedig csinálhatja, de azt mondja, hogy neki rossz érzése van, és szerintem tök jogosan van rossz érzése. Ilyet ne csináljunk. Az viszont illik a mintázatban, legalábbis a mai témánkhoz, hogy amikor ti fesztiválon vagytok, vagy koncertet látogattok meg, vagy egy sportrendezvényt, és bementek egy intézménybe egy jeggyel, aminek a hátulján apró betűben ott van valami, vagy hivatkoznak egy ASF-re, amit egy honlapon elolvashattok, abban benne szokott lenni, hogy rólad ott videó és hangfelvétel készülhet, amit közzé tehetnek, tehát illegálisnak tűnik, hogy téged felvesznek, itt most nem te csinálod, hanem veled csinálják, és te elkezdesz hőbörögni a megbízott sajtós felé, meg kirugodasod a kamerát a kezéből, de nincs igazad, sajnos. Persze ez tök jó lenne, ha bemehetnénk 10 000-en úgy egy rendezvényre, vagy 100 000-en, hogy mindannyian külön megállapodást kötünk a szervezővel, hogy engem viszont ne videózhasson. Sőt, tök jó lenne, ha részesedést kapnánk a nézettségből származó reklámbevételekből. Nyilván. Tényleg egyébként nem akartam ideig elmenni, de milyen jó lenne, ha mondjuk egy ilyen sziget nagy színpad tömegben, aki szeretné, hogy benne legyen majd az éves videóban, az benne lenne, uh-huh. aki nem szeretett volna rajta lenni, az nem meg nem lenne rajta. És mindenki ténylegesen úgy testre szabhatná ezt, mint hogy te sárga fószlágányt szeretnél, vagy pirosat, és legyen-e rajta lyuk a tetején, meg nagy motor legyen benne, meg ne, hogy ezt így testre tudják szabni, de egy tömeggel kapcsolatban meg nem. Tömegnél hanem most az, hogy a Google Maps-en mindenki egy ilyen homály. Igen, tehát ha nyilvános rendezvényre mész, ott hozzájárulsz, itt nyilván arról van szó, hogy mondjuk szex közben nem fotózhatsz le valakit. Vagy de hát közben nem is tudom tartani a kamerát, szóval. Hát, ja, van, akinek sikerül. Akinek nem. Látunk már ilyet. Két irányba kibaszott göröngyös az út. Na ez tök jó, figyelj, nem szeretni a kutyákat. Az emberek a világ legrosszabb dolgaként kezelik, ha nem vagy halálosan allergiás, csak egyszerűen nem szereted a kutyákat, írja valaki, szerintem egyébként nyugodtan ne szeressed, de biztos vagyok benne, hogy 3 kérdés után kérdő, mert hogy nem szereti, hanem volt valami rossz élménye, és tart tőlük, de ezt nem lehet bevallani, mert akkor lúzernek érzed magad, mert minden, mert azt fogják mondani, hogy de hát az a 3 éves kislány se fél tőlük, gyere Péter, ne félj tőlük, és inkább azt vállalja, hogy egy gonosz arc, aki nem szereti a kutyákat, mint hogy azt mondja, hogy ú, de hát a szomszédban lakott egy kutya. És az emberek fele macskás. Aki se a kutyát, se a az macskát áll, nem szereti. A négy lábú sok fele macskás. Na az milyen? Nem az embereké. Úgy van, de azt hiszem, hogy mindenki a föld teszi magának a kérdést, hogy ő inkább kutyás vagy macskás, tud válaszolni erre a kérdésre. Ő egyiket sem kultiválja, de ha valamelyiket muszáj lenne tartania, mert ráfognának egy AK-47-es gépkarabét, akkor ő inkább a kutyát választaná, vagy inkább a macskát választaná. Ennek megfelelően, aki se nem kutyás, se nem macskás, és azt mondja, hogy gyűlölöm az állatokat. Na az a kategória. De hogy itt tudod, arról szól a dolog, hogy te a lojalitáshoz kötődsz jobban, vagy az autonómiához kötődsz vagy jobban. Vagy a folyónyálhoz, vagy a tisztállathoz, vagy a hozzájövéshez, vagy a te járulsz oda valamiért. Te most úgy kezeled azt a kutyát, vagy macskát, vagy bármilyen házi állatot, mint egy lakberendezési tárgyat, de aki meg tartja, nem így. Aki tartja, az adott állat jelleméhez viszonyul valamilyen módon. És ő vagy azt várja egy állattól, hogy az legyen lojális, vagy azt várja egy állattól, hogy az legyen autonóm. Ő akar lojális lenni az állathoz. Aki maga akar lojális lenni az állathoz, egy autonóm állathoz, az macskát, azt macska tartja. Aki pedig lojalitást vár el az állattól, mert ő akar autonóm lenni, az kutyát tart. Azt kérdezik a hallgatóink, több mint 3 millióan kérdezték eddig, hogy te, Robi, melyik állathoz vonzódnál inkább, mert nem úgy, hanem hogy melyiket tartanak. Medvéd. Te olyan macskásnak tűnsz szerintem. Én az a helyzet, hogy én inkább a kutyához, de el tudom képzelni azt, hogy mi a jó a macskatartásban. Oszi, te? Macska. Tényleg? Mondom, én az ember vagyok, aki egész életében szeretne egy macskát, de nem vesz, mert mi lesz, ha egy hónapig nem tudok vele mit kezdeni, vagy elszólít a vágyam vagy a kötelezettségem máshová, és nem gondolom, hogy alkalmas vagyok arra, hogy a macska tartósan 13 évig a egyháztartásban legyen velem. De macskát nem veszünk, ezt megmondta Kőhalmi is, hogy azt csak így szerezzük, azt nem veszik. Ja, egyébként persze. Na, elkérni valakitől azt a pénzt, amit te adtál kölcsön, ez is illegálisnak érződik valaki szerint, miközben tökre rendben van. Ez talán inkább a ciki kategória, bár sokat segít, hogyha a kölcsön kérés pillanatában, és direkt nem úgy mondom, hogy a kölcsön adás, hanem a kölcsön kérés pillanatában le van tisztázva, hogy mikor, és nagyjából milyen körülmények között fogja az illető visszaadni. Tehát azt azért illik hozzátenni, szerintem, hogy 10-én kapok fizetést, akkor fogom tudni. Meg az is akkor már nem érződik illegálisnak 11-én egy találkozót kezdeményezni, hogy akkor mikor is szeretnél látni. Nem régen rossz, ha neked kell kérni. Ha neked kell szóba hozni, az már régen rossz, hogyha az neked persze kell. Azt annak, aki tartozik, annak kell számon tartania, és annak kell szóba hozni. Hát hogyne. Én a bejátszóban elhangzott fodrásznak visszajelzéssel kapcsolatban picit megbozdultam belül, hogy amikor ilyen gyerek voltam, meg tini, meg még talán fife, akkor annyiszor megkérdezte fodrász, hogy jó lesz így? Tudtam, hogy amúgy jól le van vágva, de ahogy belőtted, az annyira, nem is tudom, hogy kit mondjak, de ilyen jól fésült, meghajszárítózott, ilyen Vella samponreklámos, nem hogy Udo Brinkmann, hanem tehát ilyen nagyon jó fiús, és nagyon most léptél, és nem tetszik, de elvégezted a dolgod, amiért jöttem, majd kint beletúrok. És soha nem mondtam, hogy egyébként össze fogom egy kicsit borzolni, amikor elmegyek, mert nem akarom azt mondani, a nem? benyomást kelteni, hogy 5 perce voltam ott, utálom. Meg amúgy a fodrásznál 2 lehetőség van, tehát az egyik az, hogy te viszel egy fotót, és közben is egyeztetsz, és akkor nem nagyon lesz rosszabb, mint amire te számítasz, mert elmondtad az elején, itt a fotó, ilyet szeretnék, megbeszéltek. És ő meg tudja csinálni és szerinted? És akkor meg tudja csinálni szerintem. Nem, amikor a tetoválóhoz viszel fotót, akkor ott 98%-ban nagyon ortó, ami kijön, ugyanilyen alapon a fodrásznál is legalább 2%-ban el kell, hogy rontsák, de tartok tőle, hogy a fodrászoknak a fele sem rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy fotó alapján olyan hajat vágjon neked, amilyen fotót hoztál. Jó, akkor nagyon más, nagyon más a tetkó, mint a fodrászat. Tehát nyilván az más, nagyon, olyan, mint, olyan, az arányok. Igen, olyan, mint legózni, illetve házat építeni. De a legó összeomlik, hát na bum. De tudod, a ház összeomlik, annak súlyos következménye van. Na, én azt hiszem, hogy fodrászhoz az ember egyszerűen betér egy fodrászatba, és akkor aki éppen szabad, és akkor az levágja valahogy. És mit kockáztatok vele, úristen, két hét múlva úgyis mennék fodrászhoz. Hát de vagy másfél év múlva úgyis kinő újra, ha kopaszra kellett tolni, mert annyira elrontotta a hosszú vajadat, mondjuk. Tetkózni, az nagyon más. Az én nem tetkózok, de én úgy képzelem el, hogy aki tetkózik, az referencia munka alapján jár tetkózni. Tehát az látott egy tetkót. Van, azt mondja, hogy na, ez az a minőség, na, ez az a színvonal, amit én szeretnék látni a saját testemen, és akkor megkérdezem az illetőtől, hogy na, ez honnan van? Na, ez honnan származik? És akkor ő mond egy nevet, és te ahhoz a névhez mész el. Na most értem, hogy ezt képzeled, de fesztiválokon, nyaralások közben, a Balatonparton, meg Ázsiában, meg amikor Cipruson voltunk a Ferivel, készülnek tetoválások. Mert hogy ez két különböző személyiség, aki nem tetováltat, az úgy gondolkodik, ahogy Robi, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Azok, akik tetováltatnak, azok úgy van, hogy hát mit, hát legfeljebb eltakarom, kit érdekel. Nem, ketté oszlanak. Valaki én olyan igényes, amit a Robi most elképzelt, szerintem ez kisebbség, vagy mit tudom én mennyi, de hogy az ilyen nyaralóhelyeken, meg a Király utc, vagy a Gosdúdvar környékén éjszaka berúgva készülnek tetoválások, azt gondolhatod, hogy oda nem úgy mennek, hogy Luxemburgban annak a turistának olyan, hogy figyelj, a Gosdú közelében van egy csávó, rohadt jók a rajzai, kedden odamész, előrajzolja, és én szerdán csütörtökön kétszer bemész, akkor be is most tudja fejezni. Egy rossz fodrászolás után az ember azt mondja, hogy legfeljebb fölveszek egy sapkát. De egy rossz tetkó után azt mondja, hogy legfeljebb fölveszek egy hosszú ujjút az életem végén. Aha, én pont ezt csinálom. Mi van rajtad? No regerre, geregeredsz? Végig van varva az egész kezem. De nem, egyébként nem bántam meg, csak azt akarom mondani, hogy akik el lehet ismerni azt, hogy nem is rólad van szó, nem is rácélzok. El lehet, nekem volt egy csomó gagyi tetkom, csak eltakartottam, elismertem, és pontosan ezért, mert miért mondod, hogy volt? Mert már nincs, mert eltakartam. Ja, rátetkoztál. És akkor pont erről van szó, hogy a tetovált személyiség az általában ehhez lazában áll, mert nem tartja olyan fontosnak ezt az egész kérdést. Ha elrontják, hát nem örülsz neki. Mert úgyis mindjárt meghalok, aztán feloszlik ez az egész. Vagy eltakartatod, vagy annyira nem vagyok fontos. De miért nem annyira fontos? De nem vagyok olyan fontos ezen a földön. De elég fontos vagyok, hogy kivarjam magam. Persze, hát az egy nem az, egy nagy dolog. Az a dolog volt elég fontos, és ilyettől én is fontosabbnak érzem magam. Ti, aki olyan istenségnek képzelitek magatokat, ti azt hiszitek, hogy nem lehet varni semmit. Nagyon általánosító mindkét megközelítés. Vannak igényes, híres, díjakat nyerő, tetováló művészek, akiket tényleg ajánlanak, aki tényleg kiteszi a referenciámunkat, akinek van egy honlapja, hogy meg tud nézni, és van az, ahová részegen bekeveredsz amúgy ott két csávó végigül simán egy műszakot, úgyhogy senki nem megy be, mert aznap senki nem rúgott be ilyen turista helyeken. Tehát mind a két kategóriához tartozik ügyfél, minden, bármi máshoz, nem csak a tetováláshoz tartozik egyfajta koncepciózus megközelítés, hogy akkor én itt terveztetek egy házat egy építésszel, mert volt lá pénzem. Létezik az, ami a mesterembernek az izom memóriájából dolgozik, némelyik templom, katedrális, akármi is lehetett olyan, hogy nem terv, hanem építjük, amíg fölülben nem fejeződik, és létezik az a megoldás is, hogy így kezdjük el, aztán majd, tehát hogy van a tervezett, meg a nem tervezett, meg a kalákában épített különböző dolgok, vagy a jó nekem a tervezett, de tervet én nem akarok csináltatni, ergo kádárkocka. Tehát, hogy van terv, de én nem kérek tervet, hanem használok egy tervet, és jó lesz nekem olyan, mint amilyen a szomszédé. De Robi, te a nőrült bulikba járkál. Sosem merült fel. Nem járkálok. Van ilyen tetovált haverod, és akkor még sosem merült fel, hogy egymásra tetováljatok ilyen pálcika embereket, vagy így megijedtél tőle. A börtönben? Nem. Nem, az utcán, hogy otthon, vagy bevedi egy tetováló szalomba. Neked van ilyen tetoválásod, egy pálcika ember van, és az utcán hát ilyen van, hogy ilyen sittes, mint az éveket számolna, és ezt valaki megcsinálta. És ez mire vonatkozik? Az évekre. Az évekre? Az évek. De hét évet számoltál mióta? Tibetben. Igen, de most azt látom, hogy hét év van kiszámolva. De miért hét? Mert ennyi ideje van a pasimnak, hogy megkérje a kezem. Nem. Semmi, most az tök mindegy. De ez nagyon személyes, ne akart belőle kihúzni. Elmondom. Lehet, hogy egy sitten vagyunk, és 10 év, amíg, még 3 év, amíg kiszabadulsz? Nekünk meg nem szóltak, hogy ez egy börtön? De ha ez egy börtön, akkor viszont nincs kedved, de kinn az utcán, pálcika embert varni egymásra. De lehet egyébként, hogy a halál a szabadulás ebből a börtönből. De most és akkor mondja, tényleg 3 éved van, Eszter? Hogy a pálcika embert, azt megmernéd-e csinálni, azt mondjad. Megmerném-e csinálni a pálcika embert? De hát te találtad ki a pálcika embert, a te ötletedet varjam magamra. Na ez lenne a tökös. Ez lenne a valami. Ez lenne az igaz állaza. Hogy csak úgy odajött egy csaj, Robi, azt mondta, hogy pálcika ember, és nem mert csinálni. Pálcika ember vagy ahhoz, hogy pálcika embert varj magadra. De Robi, ha nem tetszik a pálcika ember, akasztófára még mindig ki tudod egészíteni, és az viszont megy hozzád, nem? Én ennél sokkal kisebb jelentőségű döntéseket sem bírok meghozni. Én meghozom neked, hogy milyen tetkód legyen. Na nézzünk még egyet. Hadd mondjak egy valamit, én életemben nem mertem még bort visszaküldeni, és egyszer ültem úgy asztalnál, hogy visszaküldtük, a Robival voltunk vendégek. És ki állt ki érte? Hát a Robi mondta, hogy szerinte fura szaga van. Nekem furcsa eleve az a színjáték, amit a sommelier, azaz a drogkereskedő szakértő előad, csak az alkoholnál ilyen francia neve van neki, és kitölt ugye egy picit, amit a hozzáértő semmiképpen nem nő, hanem a férfi, vagy aki fizet, vagy akiből kinézi, vagy akinek ki van vasalva nadrágja, az beleiszik egy picit, de nem azt kellene itt vizsgálni, hogy ízlik-e, mert kinyittattál egy üveg bort, öcsi, idd meg, hanem azt kéne vizsgálni, és azt meg a sommelier megvizsgálja, hogy nem kompromittálódott-e az üveg tartalma az évtized során, hogyha ez valami olyan vörösbor, hogy 10-20 éve áll valahol, de eljárt játsszák ezt, hogy ő megkóstolja, de hányszor küldöd így vissza? Ez nem egy finnyássági kérdés, ezer esetből ezerszer elfogadod azt, amit kinyitottak neked. Nincs olyan, hogy azt mondod, hogy hát nem kérem. De nem tök ízni. Normális. Csomó úgy érzem, hogy ez nem lenne. De tök, igen, de tudod, de akkor kitölti, akkor amikor kitölti. 999-szer. Tehát lehet, hogy egyszerűen rossz. Hogy ránézés, ilyen olajfolt úszkál a tetején, vagy ilyen kis parafat dugódarabok. De én azt hiszem, hogy akkor nem hagyja, szóval azt hiszem, hogy akkor nem szabad hagynia, hogy belekortyolj. Igen, ha már francia neve van a foglalkozásának. Ha már ő hagyja, hogy te belekortyolj, az nem lehet olyan minőségű, hogy te visszaküldhesd azt. Én nem mertem szóvá tenni. Én amikor valahol kapok valamit, tehát ilyen félig meddig egy ilyen balfék vagyok, aki egyrészt kerüli a konfliktust, nem lesz már jobb, tehát kaptam egy rossz ételt. Az nem fog tudni főzni egy jót, aki ezt főzte, mert most rosszat főzött, hanem így nem eszem meg, megkérdezik, hogy mi van, nem ízlett, akkor megmondom, hogy hát nagyon jól laktam. De ezt csinálod a vendégségben. Hazudsz valamit, mint aki rossz vált tett a tűzre, mint igen, aki hibás. Igen. És legközelebb nem megyek oda. Ja. Tehát nekem ez valahogy kényelmesebb, de nehogy, van, de nehogy, van az, amikor... Nehogy a személyzet megsértődjön. Igen, hát tulajdonképpen te érzed magad étteremnek, és őket érzed vendégnek. Na de amikor ez meg 20-szor megtörténik, a 21-nél meg falhoz vágom az ételt, és elkezdem mondani halkan a pincérnek, hogy mik a problémák a helyen, és hogy ezt mondja el a gazdájának is, mert ez elviselhetetlenül szar volt az de, egész, tudod, amit előadtak. Pedig ez szóval mindkettő hiba. Igen. A kettő között lenne. Jó, de ez is egyszer fordult elő. És pont egy ilyen téma a következő, hogy valaminek a visszaküldése annak ellenére, hogy a dolog működik, írja valaki, illegálisnak érzik, tehát ha csak azért küldöd vissza, mert nem tetszett. Ugye itt szerintem egy hatalmas félértés történt, tehát itt az illető nem érti, hogy ez nem személyes, ugye, és nem lesz szomorú a Sony, hogy te visszaküldted a dolgokat, kicsit vagy a pulóbe, vagy a Nike. Mert... Tehát, hogy ha el lehet állni a vásárlástól azért, mert nem tetszik, már pedig el lehet. De ezt a szabályt akkor... nem a Sony hozta, hanem a fogyasztóvédelem. Persze, de hát tök mindegy, de tud róla a Sony is. Mert mi ilyenek vagyunk. Igen, de a Sony ezekkel a feltételekkel is hajlandó arra, hogy gyártson neked ezeket, cuccokat megforgalmazzon, tudomásul vette, tehát innentől kezdve ez játszik ez az árát, a mi nyűgösségünket beleépítette, úgyhogy aki nem nyűgös, az is kifizeti a nyűgösségdíjat, amikor bármit vásárol. Tehát, hogy itt ez a tök személy, jó, hogy így van, nem hogy elállhatsz. Pláne, ha online vásárlás, ahol ugye 14 napig, vagy mennyideg mindenféle indok nélkül visszaküldheted, hiszen meg se fogdoshattad, lásd 80-as évek, ahol amúgy semmit se fogdoshattam, mert tudod, megfogtad, megveszed, van egy ilyen, ezt is hallottad már, gondolom, nem, ezt életedben. Nem, ezért kérdeztem, hogy ez milyen szabály. Tényleg? Ez tényleg létező szabály volt, hogy igen, nem volt szabad megfogni. Nem, de ez volt a társadalmi elvárás, most meg a társadalmi elvárás sok között inkább az van, hogy hát nézd meg, föl se próbáltad, de hülye vagy, tehát, hogy fogdosd meg, most már ott a próbafülke. Nyilván a Korvin áruházban volt próbafülke a ruhák részére, de az, hogy te egy akár egy nejlonzacskóba bújt kézzel így megnyomkodd a kiflit, hogy ezt 113 órája rakták ide ki, vagy 13 perce, azt nem volt alkalmad megtudni. De egyébként meg ugyanez a helyzet, tehát, hogy azt akartam még csak mondani, hogy itt ugye a személy a céggel áll szemben, és azért nem gáz, de hogyha személy a személlyel állna szemben, és csinál neked valaki egy vázát, és azt küldöd vissza, mert nem tetszik, az meg már tényleg mennyire vagy gáz. Vagy egy tetoválás. Nem gáz, mert a fogyasztó az akkor is fogyasztó, ha másik magánszemélytől vásárol. Tehát, hogy itt, ha mi meg akarjuk védeni a magánszemélyt, hogy egy tranzakcióban őt ne verjék át, akkor ne tegyünk különbséget, hogy magánszemély ne verje át, vagy cég ne verje át. Hogy ha ajándékba kapsz valakitől. Ja, és az ajándékot visszaadni? Egy Oscar feliratú csúnya vázát. Az egyik is. Nem, hát teljesen nem fér bele visszautasítani valamit, amit ajándékba kapsz. Akkor is, ha nem tetszik, az nem fér bele. Az semmilyen szín alatt, mert ajándékba... Van is ez a mondás, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát. Itt te nem fogyasztó vagy. Itt te ajándékot kaptál, te, ha nem tetszik, akkor is pluszban vagy. Az egyik ismerősöm ezekben a percekben egy olyan ajándékba kapott kozmetikai kezelésem van, ami le fog járni valamikor ott hétvégéig, és karácsonykor kapta, vagy évelején kapta ajándékba ismerőseitől, és hát így akkor el kell menni, és most így el van menve erre a programra, amire nem akart volna menni. És nem volt sértő, hogy kozmetikai kezelés kapott ajándék? Ez most történik, mikor vesszük ezt föl. Hogy? Ez nagyon izgalmas. És nem volt sértő, hogy... Olyan pokorra fog kütni, és ott nagyon nem sokat volt sértő, hogy valakitől, de nem volt sértő, hogy valakitől ilyet kapott? Ez egy picit bántó, nem? De ezt nem lehet így kibeszélni. Hát, nekem is voltak ilyen ajándékzsánerek, amikre azt gondoltam, hogy tulajdonképpen ő egy perc rátfordított energiával könnyelműen kiválaszt valamit, amely el utána te órákig kell foglalkozzál, hogy beteljesítsd az ajándék funkcióját. Tehát tulajdonképpen az ő nem törődömségéből, ha te ennyire hogy mondjam, megfelelési kényszeres vagy lelkiismeretes, akkor kiolvassa egy rossz könyvet, mert mi van, ha lesz belőle olvasónaplóírás annak, akitől kaptad, és eltöltesz vele 9 órát, hogy te a, nem tudom, 115. Ken Follett akármit elolvasd, vagy a Reader's Digest könyvet, amiben 2 regény van, attól függ, melyik oldalról kezded el. Tudod, vagy ilyen, mi ez a Hallmark csatornának megfelelő dramaturgiájú mert valaki azt kapta ajándékba a 2 darab kígyóborkához, azt neked adta, és félsz, hogy mi van, ha megkérdezi, hogy milyen volt, hiszen feltételezed róla, hogy mielőtt ajándékba odaadta, azért elolvasta. Pontosan ugyanígy, hogyha téged elhívnak színházba, és a színházi jegyedet kifizetik, akkor utána te nem esztéta vagy ott. Te neked ott nem az nagyon a dolgot, hogy megítéld a magad esztétikai kritériumai alapján, hogy amit láttál, azt tetszette, mert te ott meg voltál hívva, neked ott kifizették a színházi jegyedet, te neked ott nem az a dolgot, hogy megítéld, hogy az milyen, hanem köszönöm szépen, nagyon tetszett az előadás. És hogyha majd valaki más, aki nem fizetett betéged az előadásra, megkérdezi, hogy láttad azt az előadást, és mi a véleményed, annak elmondhatod a véleményedet. De ott te nem az előadást fogod pusztán minősíteni, amikor meghívtak rá, és az érdeklődik, hanem az ajándékot, a meghívást fogod és minősíteni. És a szeretet minőséged, és itt az őszintességed, minél kisebb a kegyetlenséged, igen, annál pontosan. Az őszintesség kihívja a tapintatlanságot, és az a helyzet, hogy ebben ezek között a körülmények között az ember legyen tapintatos, és tartsa meg magának a véleményét. De így is gondolod egyébként, gondolom. Hogy egy ilyen szituáció. Így gondolom, így gondolom. Akkor, ha én a fodrászomat is kedvelem annyira, mint a barátomat, aki színházba visz, és ugyanaz van a fejemben, hogy azért nem mondom el, nem bántom meg, a pincérrel azért nem érthető, azért nem hagyom ott de a kosaramat, kéne? Pedig de átvertek. Miért kéne? Tehát tudod, már a kocka el van vetve, a frizurád már el van cseszve. A legjobb, amit tehetsz magadnak és a világnak, az, hogyha ebből a helyzetből most fájdalommentesen kiverekszed magad, és többé nem jössz ide. És folytatjuk jövő héten szerintetek? Aha. Jó. Akkor valamelyikötök köszöni, hogy én zavartam, és a harmadikunk meg nem akarta.